भूत भौतिक माया नाम असत्येत्यंत भासिते सदवस्त्वद्वैतमेतेषा धीर्विपर्येति न क्वचित् सदद्वैतात् पृथग्भूते द्वैते भूम्यादिरोपिणि तत्तदर्थक्रियालोके यथा दृष्टा तथैव सा सांख्यकणादवोद्धाद्यैर् जगद्भेदो यथा यथा उत्प्रेक्ष्यते अनेकयोक्त्या भवत्वेष तथा तथा। प्रसंग चल रहा है क्रम से पंचभूत के प्रकरण को लेकर के माया को लिया, उस माया को संकेत किया। ये माया जो है न होते हुए प्रतीत होना इसका स्वभाव है, इसलिए माया में निस्तत्व की सिद्धि की। निस्तत्व की माया में सिद्धि करते हुए आकाश को लिया, कहा जो आकाश है वह भी क्या है, निस्तत्व है, केवल शब्द गुण वाला है और प्रतीयमान होता है। इसी प्रकार से वायु को लिया, वायु में भी वही क्रम। फिर अग्नि को लिया, अग्नि के क्रम से जल को लिया, जल के क्रम से पृथ्वी को लिया। और इस प्रकार से ये सब बतलाते हुए फिर संकेत कर दिया इस पृथ्वी के ही मध्य में, न्यून देश में, दशांश में क्या है, तो संकेत कर दिया ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड में ही भुवनों की कल्पना की और उन भुवनों में ये शरीरधारी प्राणियों की कल्पना और उन प्राणियों के स्वरूप को ही लेकर के उन्हें यहां संकेत करते हैं कि प्राणी जो हैं अब उनके अंतःकरण के अंतर्गत जिस प्रकार की वृत्ति है तद अनुकूल ही उन्हें फल की अवाप्ति होती है, प्राप्ति होती है। ये संकेत किया, उसी को लेकर के कह रहे हैं। तो बतला दिया कि वह ब्रह्मांड जो है उस ब्रह्मांड के ही एक देश में जो है क्या विद्यमान है, तो कहने लगे ये समस्त भूतादि विद्यमान है। अब जो भूतादि विद्यमान है उन भूतों की स्थिति को बतरा रहे हैं कि जैसे वह ब्रह्मांड आदि में भी निस्तत्व देखा क्रम से, ठीक उसी प्रकार से उस ब्रह्मांड में होने वाले जो भूतादि प्राणी हैं वो भी कैसे हैं, कहा निस्तत्व रूप हैं। इसलिए पुनः जो है यहां पर नाम देते हैं भूत भौतिक माया नाम। क्या संकेत किया, भूत भौतिक माया नाम। तो भूतों की चर्चा पूर्व में कर दी, अब वो भूत जो हैं सब क्या हैं, तो कहा माया के ही रूप हैं, माया से ही हैं। और उन भूतों से होने वाले जो भौतिक हैं तो कहा वो भी माया का, भूल में जब माया ही है तो कहने लगे जैसे माया, ठीक उसी प्रकार से भूत और भूतों से होने वाली समस्त सृष्टि। तो इसलिए कहा कि भूत भौतिक माया नाम, ये सब माया रूप हैं, अर्थात माया से ही हैं, मने न होते हुए जैसे माया की प्रतीति है वैसे ही न होते हुए भी भूत और भौतिकों की प्रतीति हो रही। ये माया नाम शब्द का अर्थ है। इसलिए जब ऐसा है तो असत्वे, तब ये सब क्या है, कहा असत है। तो ये भौतिक आदि जो भी है वो भी क्या है, कहा असत है। ये संकेत किया, असत होते हुए भी प्रतीत होता है ये माया के स्वभाव को लेकर के। अब कहने लगे, यह जो हमारा विवेक के द्वारा जो निर्णीत निश्चय हुआ, उस निश्चय की ही भावना, उस निश्चय की ही वासना हमको बनानी है, अर्थात इस निश्चय को ही दृढ़ करना है, स्थिर करना है। अब जब इसको दृढ़ कर लेंगे तब तो सद वस्तु अद्वैतम, तो क्या होगा कि जो माया और माया से प्रतीति, वहीं पर जब हमने विवेक किया तो माया में असत्व सिद्ध हुआ, माने वह नहीं होते हुए प्रतीत हो रही है, इसका मतलब नहीं है। और वहीं पर जहां पर नहीं है तो इस नहीं है का भी आश्रय क्या, और है जो था उसका भी आश्रय क्या, उसका जो आश्रय है वो है सत वस्तु। वो क्या है, सत वस्तु। सत क्यों कह रहे हैं, और वहां ऊपर भी वास्ते शब्द दिया, इसलिए यहां सत के साथ में वस्तु शब्द का प्रयोग किया। तो वस्तु क्या है, तो उसके लिए वस्तु किसे कहेंगे, तो वसतीति वस्तु। वस्तु क्या है, वसतीति वस्तु, जो सदा बसे, जो सदा रहे, उसका नाम है वस्तु। तो कहने लगे कि संसार में हम कहते हैं, व्यवहार करते अमुक वस्तु अमुक वस्तु, तो ये क्या वस्तुएं नहीं है। तो कहने लगे ये वस्तु तो हैं, कैसी वस्तुएं हैं, कहा न होते हुए प्रतीत होने वाली। इसलिए इनमें वस्तु शब्द का जो व्यवहार हो रहा है वो उपचार से हो रहा है। यह जो वस्तु शब्द का व्यवहार है वो उसकी वास्तव में वस्तुता नहीं है, लेकिन वस्तुता न होते हुए भी उसमें वस्तु शब्द का व्यवहार किया। कैसे किया जाता, तो इसका हम बताया उपचार से। और उपचार का अर्थ क्या होता है, उप माने समीप में, उप माने समीप में, चार माने व्यवहार करना, चरण करना, आचरण करना। तो समीप में आचरण करना, समीप में व्यवहार करना, उसका नाम ही है क्या, उपचार। हो तो संसार के जो भी भूत भौतिक पदार्थ हैं उन सब में वस्तु शब्द का उपचारत्वेन प्रयोग होता है। अब उपचारत्वेन होता है लेकिन वो वस्तु नहीं है, ये अर्थ निकला। क्यों, वस्तु क्या है, तो कहा सद जो है वही वस्तु है, सत जो है वही वस्तु। क्योंकि सत का भी तीनों कालों में अभाव नहीं, और वस्तु का भी वही अर्थ है जो सदा बसे। इसलिए आप जब भगवत पादाचार्य की स्तुति करते हैं तो क्या कहते हैं, संकरम शंकराचार्य फिर आगे चलते हैं, वासनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूतो निवासोसी वासुदेव। क्या कहते हो, इसलिए कृष्ण का भी नाम क्या पड़ा, कहा वासुदेव। केवल वसु से, वसुदेव से होने के कारण ही नहीं, उससे भी है, लेकिन उनका यथार्थ जो है क्यों नाम वासुदेव, तो संकेत किया वासना तो बसा हुआ होने के कारण है। क्या नाम है, तो वासनात वासुदेवस्य, मनी वास बसा हुआ होने के कारण उन्हें क्या कहा, वासुदेव कहा। कहा कहां बसा हुआ है, तो प्रश्न होगा कहीं एक देश में बसा हुआ, वैकुंठ में, क्षीर सागर में, कहीं कहीं बसा। कहा ऐसा ही नहीं, तो संकेत क्या किया, देखो ध्यान दो यहां से संबंध तो कहा वासनात वासुदेवस्य वासितम, समझ, केवल किसी देश विशेष में या लोक विशेष में ही नहीं, मैंने जो हमने त्रैलोक की चर्चा की, तीन भुवनों की चर्चा की, या जो 14 भुवनों की चर्चा की, कहा उन शब में वह बसा हुआ है और उन भुवनों में ये सारी वस्तुएं, ये सारी प्राणी। तो जब उन भुवनों में बसा हुआ है तो उन वस्तुओं में भी उसका, जिन्हें हम वस्तु कहते उनमें भी वास किसका है, तो कहा उसी का। तो वासनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्, और फिर कह भी दिया सर्वभूत निवासोसी, संपूर्ण भूतों में वो बसा हुआ, और वैसा ही हुआ नहीं कह दिया, क्या कह दिया, उसका निवास है। निवास क्यों कह दिया, वास ही से काम चल जाता, तो कह दिया निरंतर वास है। निवास शब्द का अर्थ क्या है, है? निरंतरेण वसत इति निवास, निरंतर रूप से जो रहे उसे क्या कहेंगे, निवास। तो वह जो है वो सदा वहीं रहता है, जहां भी वह पद पदार्थ भूत बहुत आदि हैं, कहा उनमें सदा विद्यमान है। और इसका अनुभव तो करते हो, मैं हूं, कभी अपने को नकारते नकारते नहीं, तो पहले पूर्व में कह भी सके अहम भूव भूयाशम, मैं हूं और मैं बना रहूं, मेरा अभाव न हो। तो ये सब कहां होगा, ये लक्षण कहां मिलेगा, का उसी का नाम सत है। तो इसलिए वही सर्वभूतों में बसा हुआ है, इसलिए उसे क्या कहा, का वस्तु। तो सद वस्तु, अब यहां पर विवेक की बात चर्चा है, तो क्रम से यहां भी बतला रहे, सब जो है लेकर के माया से भूत भौतिक आदि सब ब्रह्मांड आदि और प्राणी आदि सबको ले लिया, वो मनादियों को, और सब में वही माया का लक्षण घटाते आए हैं। न होते हुए भी जो प्रतीत हो रहा है, और जो प्रतीति है उसमें वस्तु शब्द का प्रयोग तो हम करते हैं और उसको लेकर के व्यवहार करते हैं, लेकिन वो वस्तु शब्द का प्रयोग उसमें व्यवहार उपयोगी होने के कारण केवल कैसा है, औपचारिक है, उपचारता से किया जा रहा है। तो इसलिए वो तब फिर वस्तु कौन है जो यथार्थ में है, तो जो तो समीप में उपचार होता। अब टैक्सी है क्या है, वो तुम्हारी भाषा को समझने वाली नहीं, कि समझ लेगी नहीं समझे, तो बोलते क्या हो, ये नहीं कहते हो हे टैक्सी वाले यहां आओ, क्या कहते हे टैक्सी यहां आओ, है टैक्सी कहते हो। तो टैक्सी क्या है, उसकी समीपता है, टैक्सी वाले की और टैक्सी की समीप, क्योंकि टैक्सी पर मालिकाना उसका है, उसकी मिल्कियत है, इसलिए समीप में यह उच्चारण करने से टैक्सी वाला समझ लेता है कि मेरे को बुलाया, ये संकेत। तो वह ये उपचार से प्रयोग हुआ, तो टैक्सी शब्द का प्रयोग टैक्सी वाला न कहकर के केवल टैक्सी कह दिए, तो उपचार से प्रयोग होने पर भी उसने समझ लिया। ऐसे ही जितनी भी वस्तुएं हैं या जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, वो सारे के सारे पदार्थ जो है वो क्या है, वस्तु नहीं है, लेकिन वस्तु शब्द का उपचार उनमें कर दिया जाता, ठीक है ना। इसलिए यहां कह रहे हैं तब वस्तु क्या है, तो उसी को लेके कहा सद वस्तु, वस्तु कौन है, का सत है, है? तो अब कोई कोई तो ये कहेंगे प्रकृति भी सत्य है, संख्या आदि आगे उठाएंगे भी, प्रकृति भी क्या है, सत्य है। कुछ लोग ऐसी भी मान्यता है जीव भी सत्य है, प्रकृति भी सत्य है और ईश्वर भी सत्य, ऐसा मानते है ना, तीनों को सत्य कहते। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न मत हैं लोगों के, कहा उन मतों से हमें कुछ लेना देना नहीं, हमारा उनमें कोई आग्रह दुराग्रह नहीं कि ऐसा क्यों मानते, मानते हैं तो मानते रहे। लेकिन यहां पर सदवस्तु, सदवस्तु क्या है, तो और विशेषता बतलाई, कहने लगे सदवस्तु अद्वैत, क्या कहा, सद वस्तु अद्वैत, सद वस्तु जो है वो कौन है, तो कहने लगे विवेक करते हुए जब आपने यहां तक विवेक कर लिया कि न होते हुए प्रतीत होने वाला असत, और जो है प्रतीति भी हो रही और है, तो वो क्या है, सत, उसे क्या कहेंगे, सब ये विवेक क्रम से करते हुए आए। तो अब जो सद वस्तु है, उसका कोई विरोधी नहीं है, है? क्योंकि इसलिए श्रुति कहती ब्रह्म सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्वा भावा, तो ब्रह्म की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता का सर्वथा अभाव। अब जो वो सत्ता है वो कैसी सत्ता है, तो यद साक्षाद अपरोक्षाद ब्रह्म, जो साक्षात ऐसा जो अप्रोच है वही ब्रह्म है। अप्रोच भी है और साक्षात भी, वो कभी हमसे परोक्ष होता नहीं, ये संकेत किया। तो इस प्रकार से वो तो है असत, और जो ये है अप्रोचादि है साक्षात है, उससे की सत्ता से भिन्न कोई सत्ता नहीं है, तो वो कैसी है अद्वैत। तो संकेत किया था द्वैधा ईतम इति द्वैतम, जहां पर एक दो करके जाना जाता है, द्वैत करके जाना जाता है, द्वंद्वात्मक रूप से जाना जाता है, वो से पृथक उस सब का जहां पर अभाव है और सर्वथा अभाव है, तो उसे क्या कहते हैं का अद्वैत। तो जिसमें इन सब का अभाव है, और अभाव है तब वो कैसा है अद्वैत। ऐसी जो सत है वो कैसा है वस्तु रूप है और अद्वैत, माने सत जो है सदा रहने वाला सदा निवास करने वाला, उसकी सदा सत्ता है निवास शब्द से, और सदा सत्ता होते हुए कैसा है अद्वैत रूप है। अद्वैत रूप से भी यही सिद्ध हो गया कि उसमें अन्य सत्ता कोई नहीं, वही सत्ता मात्र है, ये अर्थ सिद्ध कर दिया। ऐसा सतो तो सद वस्तु अद्वैतम इति ऐसा, ऐसी जो विवेक के द्वारा हमारे अंतःकरण की बुद्धि हमारी वृत्ति क्या बनी, तो संकेत करते धीर माने बुद्धि है अर्थात अंतःकरण की वृत्ति। तो ऐसी जो अंतःकरण की वृत्ति बनी, ऐसी जो एक भावना बनी, तो वो जो वृत्ति है वो जो भावना है वो जो बुद्धि है, कहने लगे विपरीत न क्वचित, क्वचित माने कहीं पर भी, और सभी समझना कहीं पर भी, किसी भी काल में और किसी भी देश में और किसी भी रूप में, जब वह बुद्धि हमारी क्या न हो विपरीत न हो, तद रूप ही रहे। किस रूप में सत वस्तु और अद्वैत रूप, तो अद्वैत रूप सत वस्तु है, ऐसी हमारी वृत्ति बनी रहे, और माने सदा सर्वदा सर्वत्र, ये सब उसके लिए प्रयोग कर सकते हो। तो न विपरीत कुचित, कहीं पर भी वह जो है विपर्य को प्राप्त न हो, माने विपरीतता को प्राप्त न हो, ऐसी जो है बुद्धि हमारी बनी रहे, ये विवेक के द्वारा निर्णय लिया। और उसके साथ में क्या कह दिया था कि इसके विपरीत जो हमें प्रतीति हो रही है और जिसमें हमें सत्यत्व प्रतीत हो रहा है, वो जो भूत और भौतिक, भूत आकाश आदि पृथ्वी पर्यंत और उनसे पंचीकृत होकर के जो हम एक प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं, उनसे होने वाले भौतिक पदार्थ अर्थात समस्त जगत क्या है, तो भूत भौतिक माया नाम, माया नाम खाओ तो उनका ही नाम माया है, अर्थात वो माया के ही कार्य हैं, और माया के कार्य हैं, तो माया क्या है न होते हुए भी प्रतीत होना, है पने का उसमें बोध होना, और है नहीं लेकिन है पने का बोध हो रहा। तो ये जो ऐसा जिसमें बोध होता वही है असत, है निस्तत्व तत्व से रहता है लेकिन निस्तत्व होते हुए भी तत्ववत प्रतीत हो रहा, उसका नाम हो गया क्या कहा माया। और ऐसी माया के ही कार्य होने के कारण ये भूत भौतिक भी कैसे हो गए का निस्तत्व वाले। तो इसलिए अब जो है भूत भौतिक माया नाम असत्व, इनमें ही क्या देखना है असत्व देखना है, इनमें माने इनकी सत्ता नहीं, प्रतीति मात्र है, सत्ता की तरह से प्रतीत हो रहे हैं लेकिन इनकी सत्ता नहीं है, अब जो है ये हुआ विवेक, तो क्या हुआ, सद जो वस्तु है वो अद्वैत स्वरूप है, ऐसी बुद्धि बने, और कहा जो उसमें प्रतीत होने वाला माया को लेकर के जो भी भूत भौतिक है वो असत है, इस प्रकार की हमारी बुद्धि बने और कभी जो है वो विपरीत न हो, विचलित न हो, उसमें कोई बदलाहट न हो, दृढ़ ये निश्चय हो जाए, और ऐसा तब कह दिया वासते, ये स्थिति उसकी बनी रहे, ये वृद्धि, ये विवेक, ये ज्ञान उसके अंतर्गत बसा रहे, और जिसमें ये ज्ञान बस गया है, तो गीता में कहा तेसाम ज्ञानी है? नित्य भुक्ता करके संकेत किया, एक भक्तिर विशिष्यते, ऐसा जो है नित्य अभियुक्त माने सर्वत्र, अभियुपसर का मतलब है परिता सर्वता है त्यर्थ, माने सर्वत्र उसकी यही वृत्ति है, तो ज्ञानी जो है माने सर्वत्र ऐसी जो है सदात्मक वृत्ति है, उसी में ही जो जुड़ा हुआ है युक्त है अर्थात तदरूप ही उसकी भावना है, उससे पृथक भावना होती नहीं, अब उसको ही कह दिया एक भक्तिर विशिष्यते, वो जो है केवल एक भक्ति मात्र से युक्त है, है? तो एक भक्ति या एक भक्ति से ही उसे कहा जाता, तो एक भक्ति क्या हुई हाँ मतलब केवल मात्र एक में ही उसकी भक्ति है, ऐसा कह दो, अर्थात भक्ति का मतलब क्या होता, भक्ति कह दो और उसका विलोम क्या है, भक्ति का विलोम क्या है, भक्ति का विलोम विभक्ति, भक्ति का विलोम क्या है विभक्ति, और विभक्ति में क्या है कारकत्व आदि, उन विभक्तियों को ही क्या कहते हैं कारक आदि, और जहां कारक होते वहां कर्ता भी होता है, कर्ण भी होता है, ये सब होते है ना, संप्रदान भी होता है, अपादान भी होता है, ये सब के सब कहां होते हैं, कहां वहां पर होते हैं, तो वहां पर है द्वैत, क्या कहोगे भेद, विभक्ति का मतलब सीधा समझ लो भेद, और भक्ति का मतलब क्या अभेद, जहां विभक्ति नहीं है जहां भेद नहीं है वहां है भक्ति, तो ऐसा तेसाम ज्ञानी नित्ययुक्ता, नित्य अभियुक्ता, और जो है एक भक्तिर विशिष्यते, एक भक्ति, इसलिए वो क्या है, तो कहा उसको मैं प्रिय, मेरे को वह प्रिय, जान दू है उसके लिए मैं प्रिय हूं और मेरे को वह प्रिय, तो अब ये जो भगवान गीता में कह रहे इसका मतलब क्या हुआ, उसको मैं प्रिय और मेरे को वह प्रिय, तो क्या मतलब हुआ, वो प्रेम कहां गया, तो उसी को पूर्व में कह चुके हैं इयम आत्मा परानंद परम प्रेमास्पदम यत, परम प्रेम का विषय क्या है, तो वहां पूर्व में ही संकेत कर दिया प्रारंभ में ही, ये आत्मा जो है वही परम प्रेम का विषय है और कोई परम प्रेम का विषय नहीं, ये सब संकेत कर दिया, तो ऐसा जो है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो भक्त उस भगवान से भिन्न है और भगवान उससे भिन्न ऐसा नहीं, वहां पर अभेद दर्शाया, उसे मैं प्रिय वो मेरे को प्रिय, अर्थात आत्मा से जो है उसका प्रेम है, और आत्मा में प्रेम क्या है, तो कहा आत्मा प्रेम स्वरूप है, है आत्मा क्या है प्रेम स्वरूप है, इसलिए वहां कह दिया यम आत्मा परानंद परम प्रेमास्पदमिता, क्यों प्रेम स्वरूप है, कहा आत्मा ही आनंद स्वरूप है, पर आनंद जो है वो कहां है आत्मा, वो आत्मा का स्वरूप, इसलिए प्राणी मात्र का प्रेम किससे है आत्मा से, याज्ञवल्क्य की श्रुति को तो सुनते ही रहते हैं, किस लिए सभी प्रिय हैं, न तो सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम, तो आत्मा तो इसलिए यहां संकेत, तो यहां पर भी संकेत वही किया कि भूत भौतिक मायानम, भूत और भूतों से होने वाले जो भी सृष्ट पदार्थ वो सब क्या है मायानम, उनका नाम क्या दे दिया माया संज्ञा वाले, तो माया कैसी है? माया संज्ञा वाले, जिससे माया का संज्ञान होता है, जिससे माया को जाना जाता है, तो कहने लगे वो भी वही माया नाम वाली। तो माया से क्या ज्ञान होता? माया शब्द से क्या ज्ञान होता? माया संज्ञा से क्या ज्ञान होता? जो है नहीं लेकिन प्रतीत हो रहा, उसका नाम क्या है? माया। अब उस भूत भौतिक जो सृष्टि है वो भी माया नाम, मैं माया संज्ञा वाली, तो उससे भी संज्ञान क्या होगा? कहा जो नहीं है और न होते हुए प्रतीत हो रहा, इसलिए वो क्या है? असत हैं। अब असत हैं ये, और दूसरी तरफ कह दिया सद वस्तु अद्वैतम, जो सतवस्तु है, सदा रहने वाली वस्तु है भी और प्रतीति भी उसकी, वो क्या है? तो कहने लगे वो है सदवस्तु। तो वो है सत और इससे विपरीत माया करके वो है असत, इसलिए माया कृत भूत भौतिक भी असत, इसलिए ये सारा का सारा माया, माया से होने वाले भूत और भूतों से होने वाला भौतिक है, उसमें क्यों आ गया? तो पृथ्वी के मध्य में ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में होने वाले भी देहधारी प्राणी, वो सबके सब क्या कहलाएंगे? असतो। अब जो है सत क्या है? तो अद्वैत वस्तु, वो जो है वो एकमात्र है और वो है सत। ये हुआ विवेक, इन भूतों के माध्यम से क्या हुआ? ये विवेक। तो ये असत है, ये सत, ऐसा जब हमने विवेक कर लिया, ऐसा ज्ञान कर लिया, तो इस ज्ञान की जो स्थिति क्या होनी चाहिए? न विपर्यत, ये कभी भी हमारे जो है विपर्य को प्राप्त न हो। अब थोड़ा सा और समझो, अब ये जब बात आती है कि ये सत है और ये सब जगत असत है, तो अधिकतर संसार के अंतर्गत धारणा ये बनी हुई है कि यदि संसार नहीं है, असत है, प्रतीयमान है, और ऐसी ही वासना हम कर लें, भावना बना लें, तो व्यवहार का क्या होगा? संसार का क्या होगा? ठीक है ना? ये प्राणी मात्र की बात है। अब कोई विरला है जिसकी नहीं, तो कहने लगे मोक्ष तो बाद में होगा, ईश्वर है ये भी बाद में होगा, पहले अपने कर्म को सुधारो, कुछ ऐसे कहते, अपने व्यवहार को सुधारो, व्यवहार को ठीक करो, और जब तक व्यवहार को ठीक करते रहोगे, कर्म को ठीक करते रहोगे, इस संसार को संभालते रहोगे, तब तक क्या होगा? तब तक ये जो उसी ही संसार में भूत भौतिक में सृष्टि प्रलय आदि जो है वो रहता, तब तक जन्म मरण और सुख दुख आदि जो है तब तक निवृत्त होने वाले नहीं, तब तक वो रहेंगे, और सारे संताप जो त्रताप आदि स्वीकार करते हो वो भी रहेंगे, है ना? जिस समय यह सत वस्तु और अद्वैत रूप है ऐसी धारणा बनेगी, ऐसा विवेक होगा, तो उसके लिए व्यवहार भी होगा, और व्यवहार के होते हुए उसमें उसका कोई आग्रह नहीं, उसकी निष्ठा कहां है? सदवस्तु में। इसलिए सदवस्तु में निष्ठा होने के कारण और उसका आग्रह न होने के कारण उसके लिए न जन्म है, न मरण है, न सुख है, न दुख है, और ये वासना यदि हमारे शरीर के रहते रहते हो गई तो यही जीवन मुक्ति है। किसी को क्या कहेंगे? इस वासना से वासित ही क्या है? जीवन मुक्त है, क्योंकि फिर जो है वो जानता असत है, तो उनसे उसे कोई वो नहीं होगा, ताप नहीं होगा, अनुद्वेग नहीं होगा। अब ये जो चर्चा यहां की, इसको और थोड़ा समझो, संसार के अंतर्गत हम इस चीज को देखते हैं कि हमारे लिए पदार्थ हो तब व्यवहार होगा, और पदार्थ को हम सत मानेंगे तभी व्यवहार होगा, है ना? ये हम लोगों की धारणा भी है, और इसीलिए हम लोग ऐसी चर्चा भी करते कि पहले कर्म को सुधारो, संसार को सुधारो, ये सब बातें हो जाती। आप विचार करो युक्तियां जो है लौकिक युक्तियों को देखो, जैसे कोई बालक है और बालक से कहा बतलाओ पांच और सात कितने होते। अब बालक है तो बालक क्या करेगा, पांच गोलियां अलग गिन के रखेगा, सात गोलियां अलग गिन के रखेगा और फिर उन सबको मिलाकर के गिनेगा तो तब क्या बतलाएगा, कहा सात और पांच बारह है ना। तो अब ये जो है उससे कहा गया और कहा गया तो उस संख्या को बतलाने में उसे कब बात समझ में आई, जब वह गोली रूप पदार्थ हुआ और उसका विभाजन करके उसने देखा, फिर उनका मेल करके देखा, तब संख्या को बताने में समर्थ हुआ। अब वही बालक या चलो दूसरा मान लो वो कुछ बड़ा हो गया है, अध्ययन भी किया उसने, तब उससे पूछोगे कि सात और पांच कितने होते हैं, तब क्या वो गोलियों को लेकर के बतलाएगा, क्या उसका जो है ये संख्या बतलाना गोलियों से होगा, वो तो तुरंत जो है उसके अंतःकरण में बैठा हुआ है, पांच संख्या कितनी होती है, सात संख्या कितनी होती है और दोनों को मिला दें तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, ये अंतःकरण में उसके बैठे वो तुरंत जवाब दे देगा बारह, उसे गोलियों की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे ही गुणा भाग आदि करते हो, कुछ लोग तो जो है हैं कैलकुलेटर आजकल तो चल पड़ा, वो ले लेंगे तब बता पाएंगे, और कुछ लोग जो है क्या करते हैं कहा लिखेंगे और लिख करके फिर गुणा भाग करेंगे तब बताएंगे, लेकिन कुछ ऐसे अभ्यासी होते हैं दुकानों पर जाओ वो तुरंत बताएंगे कितना हो गया है, वो उनकी कहां बैठा बुद्धि। तो सर्वथा इन पदार्थों की आवश्यकता के लिए व्यवहार में उपयोगिता नहीं, जरूरी नहीं पदार्थ ही हो तभी वो व्यवहार होगा, पदार्थ न होते हुए भी और वो व्यवहार कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से संसार के पदार्थों में सत्यत्व बुद्धि होने पर ही व्यवहार होगा, ये कोई नियम नहीं। वो जो ऐसा ऊपर अपने को उठा हुआ है वो तो जो है उसका व्यवहार भी कर लेगा और बगैर पदार्थ के भी व्यवहार, तो उसकी दृष्टि में पदार्थ है नहीं, तो पदार्थ न होना माने असत्य, अर्थात असत्य का मतलब माने प्रतीति उसकी हो रही है लेकिन वास्तव में पदार्थ नहीं, तो उसका व्यवहार भी प्रतीत मात्र ही होगा। क्या होगा, उसका व्यवहार भी प्रतीत मात्र होगा और प्रतीत मात्र व्यवहार में हमारा राग नहीं होता, उसमें हमारा आग्रह नहीं होता, और आग्रह दुराग्रह से हम रहित होते, ये सब संकेत किया। तो इस प्रकार से उनका व्यवहार भी हो जाएगा, इतना समझ लो। अब जो है इसको और मोटी भाषा में समझे, या आगे जो संकेत उसी का कर रहे हैं कि सद अद्वैतात् पृथक भूते द्वैते भूम्यादि रूपिणी तत् तदर्थ क्रिया लोके यथा दृष्टा तथैव सा। क्या कह रहे हैं, का सद अद्वैत पृथक कृते, जो सद अद्वैत रूप है उससे हमने पृथक करके देख लिया, पृथक करके जान लिया, ज्ञान कर लिया, किसका तो द्वैत भूमि आदि रूप माने पृथ्वी आदि जो भूत हैं द्वैत, तो वहां द्वैतता है, ये पृथ्वी है, ये आकाश है, ये जल है, ये इस प्रकार से क्या है, तो ये जो है हमने पृथ्वी आदि को अलग करके देख लिया और क्या देखा, तो कहने द्वैते भूमि आदि रूपी मने इन्हें कैसा देखा, असत रूप से, और सत रूप से हमने अद्वैत वस्तु को देखा और ये हमने विवेक कर लिया, ऐसा हमारा निश्चय हो गया, ऐसी वासना से हम वासित हो गए, तब क्या होगा, तब तत् तद अर्थ क्रिया लोके, तो अर्थ क्रिया, क्रिया और अर्थ है, तो अर्थ माने क्रिया के द्वारा उस प्रयोजन की प्राप्ति होना है या पदार्थ प्राप्त हो जाना, ये तदर्थ क्रिया है ना। तो अब जो है माने व्यवहार, सीधी सी बात क्या आ गई, व्यवहार हो तत्तदर्थ क्रिया लोके यथा दृष्टा तथई विषा। तो अब लोक में जैसा उसे व्यवहार क्रिया दिखाई देती पद पदार्थ तो वैसा व्यवहार करेगा, लेकिन उसका निश्चय यही रहेगा कि ये अर्थ ये पदार्थ और इनके लिए होने वाली क्रिया ये समस्त जो है वो क्या है, कहा असत है, प्रतीयमान है। और ये जब रहेगा तो ये नहीं कि ज्ञानी और अज्ञानी इनका व्यवहार कैसा होगा। तो एक जगह तो भाष्य के अंतर्गत संकेत किया गया, ब्रह्मसूत्र के भाष्य में संभवतः आया, पश्वादि अविशेषाच, क्या संकेत किया, मने जो बुद्धि वाला नहीं है पशुवादी है उसमें और ज्ञानी में क्या है, व्यवहार में कोई विशेष, व्यवहार उनका एक जैसा, ये संकेत किया। गीता में भी एक जगह थोड़ा संकेत किया, सदृशम चेष्टते, गीता में भी क्या कहा है, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर ज्ञानवानपि, ये संकेत वहां भी किया। तो व्यवहार एक जैसा होगा, कैसा होगा, बाबा जी को गला सूखने लगा तो क्या करोगे, भाई यह अर्थ क्रिया का अर्थ यही तो है, वायु के द्वारा सूखा है, और जब गला सूखा तो क्या करोगे, का पानी डालोगे, गले का सूखना पानी भी उनकी दृष्टि में क्या है, असत है ना, हमारी दृष्टि में सत है और उस ज्ञानी की दृष्टि में असत है। तो कहने लगे उसे पानी की क्या जरूरत, ध्यान देना, अब कहने लगे ज्ञानी की दृष्टि में असत है लेकिन यहां जो प्रतीति हो रही है उस प्रतीति में असतत्व नहीं प्रतीति हो रही, इसलिए उसमें राग और द्वेष रूप के लेकर के नहीं वो करता है, किंतु वह अर्थ क्रिया जो गला सूख रहा तो पानी डालेगा, क्योंकि वो शरीर ही मैं नहीं है, ध्यान देना, क्या है, शरीर तो भूत भौतिक है ना, तो ये सारी क्रिया सारा व्यवहार किसमें हो रहा है, भूत भौतिक में, लेकिन वो उस व्यवहार से उसमें व्यवहार करते हुए भी व्यवहार होते हुए भी उसकी उसकी सद्वस्तु की वृत्ति होने के कारण अद्वैत रूप होने के कारण उसमें उसकी क्या है, अनाग्रहता, उसमें उसका कोई आग्रह नहीं, जल डाल देगा और यदि छुदा लगी तो भोजन करेगा और नींद आ गई तो सोएगा, है ऐसा नहीं कि वो सोता नहीं है या उसको नींद नहीं आती है, शरीर है तो उस शरीर का जो भी अर्थ और क्रियाकारित्व है प्रतीयमानत्व वो होगा, लेकिन उसके होते हुए भी उसमें क्या उसका आग्रह है दुराग्रह नहीं होगा, बस इतना अंतर। तो कब ये जो है विवेक करके ऐसी सद वस्तु की जो है उसमें अद्वैतता उसने देख ली और असद वस्तु में केवल प्रतिमानता देख ली, माया मयत्व देख लिया, तो उसका जो है वहां पर किसी भी पद पदार्थ में राग विशेष नहीं होगा, और राग का हटना ही, क्यों राग कोई लेके कामना आदि बनती, तो राग का हटना कामना का हटना ही क्या है, का त्याग है, पदार्थ के त्याग का नाम त्याग नहीं, लेकिन त्याग किसका नाम बतलाया, कामना का न रहना है। तो 18वें अध्याय में तो आपने पढ़ाई गीता, काम्यानाम कर्मणाम संन्यासम कवयो विदुः, ये सब सुनते रहते। तो यहां पर जो है राग का न होना आसक्ति का न होना इसी का नाम है त्याग, लेकिन वो आसक्ति वो राग कहां हो, तब कहने लगे सद वस्तुनी है। इसलिए आप पुराणों में भी सुनते ही रहते हो, भागवत चलती रहती तो देवभूति के प्रसंग को वहां सुनते हो कपिलोपदेश को लेकर के, तो वहां भी क्या है, तो वहां कहा प्रसंग बजरम पासम आत्मना कवयो विधु। आत्मा का बंधन करने वाला कौन है? प्रकृष्ट संगो है प्रसंग बजरम, मने जो प्रकृष्ट हमारा संग है, माने उसमें राग है, उसके साथ हमारी जो गति हो रही है उसी को लेके हम चल रहे हैं, तो कहने लगे वही क्या है, हमारी गति कहां, हम जा किधर रहे हैं? तो हम जा रहे हैं कहा उसी प्रतीयमान की तरफ, और उसी में जब जा रहे हैं तो उसी में हमारी प्रवृत्ति क्यों हो रही है, तो आसक्ति पूर्वक अर्थात उसमें जो है हमारा राग बैठा हुआ, तो वही हमारे लिए क्या है, कहा बंधन का कारण। सैव साधु कृतो मुक्ति द्वार अपावृतम, ये वहां संकेत किया, मैंने वही कहा कर दो, तो उसका सत्पुरुष में कर दो, जो सत्पुरुष है उस सत्पुरुष में यदि लगा दो तो सत परमात्मा के अलावा कोई, तो क्या होगा, कहा मुक्ति द्वार अपावृतम, तो मुक्ति का द्वार खुल गया, और नहीं यदि ऐसा हुआ तो कहा बंधन है। अब इसको एक मोटे दृष्टांत से आपको बतलाएं, संत लोग एक दृष्टांत बड़ा बढ़िया देते हैं और बड़ा रुचिकर है, ये सब जो चर्चा की उसी चर्चा में ये शरीर है ना, तो जैसे उदाहरण के रूप में चार मालाओं वाला हमारा फ्लैट है, बिल्डिंग है, चार जिसकी मालाएं हैं या चार मंजिलें कह दो, तो अब जो चार मंजिलें हैं उनकी स्थिति क्या है, पहली जो मंजिल है उसमें गाढ़ अंधकार है, और कहने लगे इतना ही नहीं, उसमें गाढ़ अंधकार है और गर्मी भी बहुत है, और कहने लगे इतना ही नहीं, उसमें मच्छर भी बहुत है, मच्छरों का झुंड बैठा, और कहने लगे खटमल भी बहुत, और कहने लगे इतना ही नहीं, उसके साथ साथ उसमें दुर्गंधी भी आ रही। तो पहली माला में गहन अंधकार, दूसरे बतला दिया गर्मी, और उसमें भी यह तीसरे कह दिया के मने मच्छर और खटमल और दुर्गंधी, तो वहां क्या आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, है ना, ये स्थिति बतला दी, और ये स्थिति बतला करके फिर कहा जो दूसरी माला है उसमें क्या है, कहने लगे उसमें भी ये चीजें तो सब हैं जो पहली में बतला दी, लेकिन कैसी हैं, सूक्ष्म हैं, है? वो वस्तुएं जो हैं कैसी हैं, सूक्ष्म हैं, वो अंधकार भी, वो गर्मी भी, खटमल भी, मच्छर भी हैं, दुर्गंधी भी, लेकिन वो कैसे हैं, का सूक्ष्म है, का तीसरी माला का वहां तो घना अंधकार है, लेकिन अंधकार तो है, वहां पर खटमल नहीं है, मच्छर नहीं है, गर्मी नहीं है और दुर्गंधी भी नहीं, इन सब से वो रहित, लेकिन अंधकार जो है वो घनीभूत है, ये संकेत कर दिया। फिर आगे संकेत किया कि जो सबसे ऊपर की माला है, ऊर्ध है, उत्कृष्ट है, चतुर्थ जो माला है वो कैसी है, कहा वहां न अंधकार है, न वहां गर्मी है, न वहां खटमल है, न वहां मच्छर है, और न वहां दुर्गंधी है, किंतु बढ़िया जो है मंद मंद शीतल जो है हवा है वहां, और परम आलादक प्रकाश है, ये संकेत किया, ये सब है, और कोई भी खटमल आदि मच्छर आदि नहीं, और कोई दुर्गंधी भी नहीं, ऐसी वो माला है। उसका मालिक कौन है, तो कहने का वो तो मैं ही हूं, ये चार मंजिल वाला मकान मेरा है, कौन है मालिक, का मैं, अब जब तुम हो तो किस मकान में, किस माला में रहना पसंद करोगे, का चौथी माला में है? और जितने मालिक हैं वो सब चाहेंगे हम किसी माला में रहें, चौथी माला। लेकिन समस्या क्या है, रहे कहां रहे हो? तो इसी को संकेत किया, जागृत अवस्था ही हमारी पहली माला है, स्वप्न अवस्था हमारी द्वितीय माला है, और तृतीय माला कौन है? वो सुसुप्ति। तो स्वप्न अवस्था द्वितीय और सुसुप्ति जो है वो तृतीय माला है। अब जो तृतीय माला है वहां तक तो हमारा आना जाना रहना हो जाता है, लेकिन जो चौथी माला है उसमें हम पहुंच ही नहीं पाते। मालिक हमें, विडंबना की बात जो है वो क्या है कि उसके मालिक भी हम हैं, लेकिन मालिक होते हुए भी और ये कोई बतला देता है तो चाहते हुए भी हम उस माला में पहुंच नहीं पाते हैं। तो क्यों नहीं पहुंच पाते? अब इसको मन में रखो, कल बतलाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।